8. Opšte mesto broj 2. Sezona parenja. Strana 41. Eto, opet je počelo da me peče dok piškim. Nadam se da sam samo nazebao da nije opet triper. To mi nikako ne bi prijelo. Sve iz početka. Lekari, antibiotici, oni odvratni metalni kišobrančići, mirovanje, abstinencija. No ništa ne curi, nema gnoja. Sigurno je samo nazeb. A koliko se sećam poslednjih dana, zapravo poslednjih nedelja, nisam ni imao šanse da zakačim nešto, ako se dobro sećam. Ponekad, samo ponekad imam rupe u pamćenju. Probudim se u subotu izjutra kao danas i do utorka prazno. U utorak čitav dan moram da živim sa sopstvenom utrobom, odranom, drhtavim živcima, do srede prođe. Stavljam pastu za zube na četkicu. Dobro pazim da se ne pogledam u ogledalo. Ima i lepših stvari koje se mogu posmatrati subotom izjutra, nego zuriti u sopstveno naduveno neobrijano lice. Zube četkam tako dugo da zaboravim kad sam uopšte to počeo da činim. Navika iz škole. Tamo su nas terali da održavamo čistoću vilice bar po 7 sati dnevno. Iz kuhinje grgolji aparat za kafu. U garantnom listu piše da je potpuno bešuman, ali se meni više dopadao ovako. Bar znam kad je kafa gotova. Pijem kafu sedeći na ivici kreveta. Televizor je uključen, ali ga iz ovog ugla ne vidim. Samo čujem. Lekarski saveti. Šta s proširenom prostatom u kombinaciji s benignim tumorom na 12-palačnom crevu? Bože, kakvu gomilu gluposti čujemo u toku svakog dana. Pored svega, ja imam tu nesreću da pamtim, fonografski i fotografski, skoro sve što čujem i vidim. Puna mi je glava nepotrebnih podataka. Gvagijare je najveća pritoka Orinoka iz kolumbijskih Anda, dužine 724 km. Lipaze su enzimi koji katalizuju razgrađivanje lipida. Visina mamutove pećine u Kentakiju je 105 metara. Otkrivena je 1799. godine. Pravo ime fudbalera Pelea je Edson Arantes do Nascimento i tako dalje, i tako dalje. Sve to lepo i krasno, neko bi rekao. Iskoristi svoje pamćenje, učestvuj u kvizu, zaradi pare, ali ne pamtim stvari koje su zaista bitne. Recimo, zaboravim da sam otvorio slavine da napune kadu. Setim se toga tek kad čujem kako mali vodopadi cure po podu kupatila, kao sad. Ležim u kadi i razmišljam. Sve neke duboke metafizičke misli. Da li se obrijati britvom, žiletom ili električnom mašinicom? Rešavam da se danas ne brijem. Sinoć sam za večeru jeo sir od soje. I sad pravi mehuriće kroz vodu u kadi. Ne miriše prijatno kad se rasprsnu na površini i odlepršaju u vazduh. No takav je sled stvari u ovom životu. Soja nadima. Danas nemam nikakvih obaveza. Telefon neće zazvoniti. Rodbina i prijatelji zvali su me prvih godinu, dve, otkako sam emigrirao, pa su prestali, spontano. A ni ja više ne zovem njih. S posla? Subotom me neće zvati niko iz redakcije, siguran sam. 10 sati izjutra. Šetnja po parku? Ne. Polenska groznica. Iskašljaću i iskijaću dušu dok stignem do parka. Da ne govorim o svrabu, ušima i grlu. A kad stignem u park, onda valja krenuti na piće. Negde, gde mi niko neće sedati za sto, započinjati razgovor, nuditi da mi plati turu ili tražiti da mu platim turu. Obično momci nude piće, devojke ga traže, iako ni to nije pravilo. Dešava se i obrnuto. A čim se desi nešto obrnuto, to ne valja. Onda i sve ostalo krene naopako, tumbe. Predvečer je. Sedim u restoranu odmah pored prozora, gledam more. Lepo je vreme, ljudi se šetaju. Voda plava, mirna. ipak s blagim raznobojnim pramenovima ocjaja po površini, nafta ili ulje. Za stolom do mene nepun metar, dve lepe visoke devojke, bliznakinje, vrskaju dok govore, ne šapuću, komentarišu nekog u restoranu, vrlo slobodnim rečnikom čini mi se. Osvrćem se da konobaru dam znak da mi naspe još jedan konjak i vidim, osim njih dve konobara i mene u lokalu nema nikog, veoma neugodno. Dimitrios donosi konjak, sipa, daje mu znak da ostavi bocu na stolu. Grabim čašu, postavljam je kao zid između sebe i svih ostalih. Nevidljiva linija Mažino, neprelazna. Ako mi neko i priđe istog časa, dobijam nedotupavni izraz lica. Jako sam pijan. Izvolite? Za 2-3 minuta ponovo se opuštam. Zaboravljam na bliznakinje, punim lulu. Ako ništa drugo, oteraće ih miris latakije. Istina, odlaze. Dimitrios prilazi i skuplja šolice za kafu s njihovog stola. Interesovali su se za tebe, Lazare, poznat si im odnekud, jeli? Aha. I šta si im rekao? Da si lokalni podvodač. Dugujem ti jednu, Dimitrije. Ne zanosi se, ja to radim iz čistog, nepatvorenog prijateljstva. Njih dve su pola popodneva razvlačile dve kafe. Ti si ovde pola sata i već boca konjaka. Ovaj restoran živi od tebe, ponekad imam utisak. Šta ćeš mi pripremiti za jelo? Još ne znam, smislit ćemo nešto. Kad osjetiš da si gladan, kaži. Mislim da ima malo sira iz mešine i srdela u ulju. Ima i jutrošnjeg hleba i dzadziki salata, naravno. Svakako dima. Ispio sam još jedan konjak, ovaj put polako, da mu osjetim i miris i ukus. Onda je ušla. Poručila je neko zelenkasto piće, okretala čašu, gledala kroz izlog u more. Mislim da su mi noge utrnule. Shvatio sam da piljim tek kad je skrenula pogled ka meni. Podigla upitno jednu obrvu. Osmehnuo sam se. Glupo, verujem. Osmehnula se i ona. Dobroveče, rekla je. Čini mi se da sam odgovorio. Polenska groznica je veoma neugodna stvar, naročito kad nemate maramicu, a šetate s nekim na koga želite da ostavite utisak. Ko je uopšte predložio da se prošetamo? Nisam smeo da progovorim da mi ne bi procureo nos, a i bez polenske kijevice, da priznam, ne bih znao šta da kažem. Stala je pored mola. Volim da posmatram vodu, odrasla sam pored vode. Kinuo sam. Hoćete maramicu? Pružila mi je paketić papirnatih. Pored kakve vode ste odrasli, Sofija? Jezero. Pa dobro, to nekako i liči na more. Ja sam odrastao pored reke, to je sasvim drugačije. Na izvestan način, napravila je malu pauzu. Gladna sam. Znam jedno dobro mesto, hoćete da pojedemo nešto? Uhvatila me je pod ruku, ne čekajući moj odgovor. Hodali smo. Ona je uz uzvike divljenja pokazivala čas galebove, čas palme, čas devojke i mladiće u šarenoj odeći. Na sreću, iako neobrijan, setio sam se da stavim kravatu i obučem sako. Ober nam je dao veoma lepa mesta. Ona je odmah naručila dva aperitiva, jelo, vino, dezert. I onda šarmantno, malo slatkasto rekla: ne ljutite se što sam sve sama izabrala. Na pola večere pojavio se prodavac cveća. Čim sam ga primetio s onom ogromnom korpom punom ruža, naprasno sam se zagledao u jazz band Tuxedo Junction. U nadi da je cvećar preskočio naš sto, okrenuo sam se. Ona je držala u ruci crvenu ružu. Nemaš rupicu na reveru, moram da ti je stavim u gornji džep sakoa. Prešla je na ti. Hvala, neka, držat ću je u ruci. Ovo je prvi put da sam... lažem. Prvi put dobio sam cveće kad sam ležao u bolnici, krajnici, pre 25 godina ili više, ne znam. Da li ti je neprijatno? Trebalo je da ja tebi kupim cvet. Zašto, ne budi formalista. Naglasak meni preko stola poljubila me ovlaš u obraz. Hvala još jednom. Crven si kao ta ruža, sigurno nisi ljut, Lazare. Sad sam se ja nagao preko stola obema rukama, prihvatio njeno lice i poljubio je stvarno. Nije se bunila. Lepo. I želeo sam da bude. Pošto je platila račun, uzeli smo taksi. Ne želim da spavam u hotelu. Ne noćas. Pomislio sam na nered u svom stanu. Hoćemo kod mene? Rado, baš me zanima kako izgleda tvoj stan. Nespremljeno, neuredno, samački. To i očekujem. Dosta mi je pedanterije. Na ulazu u ulicu zaustavio sam taksi. Odavde ćemo pešice, nije daleko. Prošli smo pored male katoličke kapelice, zgradice koju vidim svaki dan i nikad na nju ne obraćam pažnju. Ulične rasvete nije bilo. Klinci razbijaju sijalice na banderama da bi mogli da se ljube i pipkaju po klupama, tako da je jedino svetlo dolazilo od malenog kandila iz kapele. Oljuštena Madona bezizražajno je posmatrala ulični mrak. Moja saputnica prišla je kapelici, klekla, prekrstila se, podnimila glavu i ostala tako neko vreme. Kad je ustala i okrenula se k meni, imala je sasvim drugi izraz na licu. Ni smiren, ni uznemiren. Jednostavno, izgledala je drugačije. Ti si vernica? Da. Verujem u naše Gospoda Isusa Hrista, u uskrsnuće, drugi dolazak, posljednji sud, u božansku pravednost. Verujem. Ja stanujem ovde, rekao sam. Peli smo se uz drvene stepenice. Žurio sam ispred da upalim svetlo na svakom spratu da nas ne iznenade buba švabe. Ne bojim ih se, nisu mi gadne, ko je preživeo delirium tremens, ali ne znam kako bi ona reagovala. Sela je na ivicu mog pisaćeg stola. Kao da nije ni primetila posteljinu i posuđe po podu, prljave gaće prebačene preko stone lampe, arhetip momačkog stana. Ti ne veruješ? Iskreno? Molim te. Dok sam bio mlađi i u svojoj zemlji sviđao mi se crkveni ritual, pompa, manastirski mir, pa sam odrastao. Ako sam je ikada i imao svu svoju veru, dosad sam izgubio. I sada ne mogu da shvatim da neko ozbiljan, normalan, može da se zamajava takvim diletantskim teatrom. Mambo džambo, još te eskatološke tlapnje. Ma šta ja to govorim? Radi se o čistim pretnjama. Huliš. Verovatno. Nemoj da se ljutiš. Hajde da promenimo temu. Hajde. Šta imaš za piće? Samo konjak. Može? Zašto ne sedneš pored mene? Upitala je spoda držeći čašu konjaka u ruci. Seo sam. Nasloni glavu na moje krilo, prijaće mi. Popili smo skoro čitavu bocu. Uz svo prethodno piće ove večeri, ležeći u njenom krilu, imao sam utisak da će soba za minut dva početi da se okreće oko mene. Okrenuo sam glavu, poljubio je u stomak preko haljine. Trebalo bi da se istuširam hladnom vodom, da se malo otreznim, rekao sam. Mogu li i ja? Možemo zajedno. Isuse, Isuse, Isuse, Isuse. Nije Isus, ja sam, mislio sam. Isuse, Isuse, evo me, a ti? A kontracepcija, pomislih. Isuse, Bože moj, sad, sad. Neki zvuk me je probudio. Ona se oblačila. Sofija, odlaziš? Sačekaj bar jutro. Ćutala je. Sad nema prevoza. Nijedan taksi ti u ovo doba neće doći u ovaj kraj. Sačekaj jutro, odmori se. Zar je bilo tako loše? Da li se kaješ? Bilo je sasvim pristojno. I kajem se, jasno. Idem na prvu jutarnju misu, moram da se ispovedim. Sačekaj, bar da popijemo kafu. I kakva je to ispoved u 4 izjutra? Samostanska, nisi shvatio do sad. Zakačila je čarape za pojas, malo ih zategla, spustila haljinu, osvrnula se, proverila šav. Gde sam stavila žaket? Mislim da je u predsoblju. Da, evo ga. Prišla je ogledalu, popravila pramen kose na čelu. Uhvatila se za kvaku izlaznih vrata, okrenula ka meni, golom, još uvek u krevetu, rekla: "Ti nastavi da spavaš." Otvorila vrata i izašla. I onda sam ponovo zaspao.